حصن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی، اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا، سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. معزز اور مکرم حضرات علماء کرام، ضلع باغ کے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ہم سب کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اس اسٹیج پر امت مسلمہ کی ایک عظیم شخصیت، مسلمان نوجوانوں کے ایک خوبصورت ہیرو، شہداء کی بستی میں رہنے والا ایک عظیم نوجوان کمانڈر سجاد افغانی شہید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اسٹیج پر تشریف فرما ہے. میں جب یہاں آیا اور اوپر آ کے ان کی زیارت نصیب ہوئی تو بہت ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. آپ کے پڑوس میں راولا کوٹ کا رہنے والا یہ نوجوان افغانستان میں برسر پیکار رہا، وہاں ان کی جرت، بہادری اور شرافت کی داستانیں لکھی گئیں. پھر جب کشمیر کی تاریخ شروع ہوئی تو شادی کرنے کی بجائے، سینما گھر کے باہر لائن لگانے کی بجائے، دوستیاں، یاریاں اور عشق معشوقیوں کے چکر میں پڑنے کی بجائے، یہ آفاقی صفت نوجوان، یہ شاہین کا جذبہ رکھنے والا، یہ شیر جیسی آنکھیں رکھنے والا نوجوان کشمیر کی دھرتی میں جا پہنچا. یہاں سے گیا تھا تو سجاد خان تھا، وہاں جب اس کے کر و فر کو اور اس کے ایکشن کو لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی افغانی باشندہ نظر آتا ہے. اتنے زبردست ایکشن کیے کہ انڈیا آرمی اس کے نام کو سن کے کانپا کرتی تھی اور اس کے پکڑنے کے لیے انعامات مقرر کیا کرتی تھی. لوگوں نے کہا کہ اس کا نام سجاد افغانی ہے. کشمیر کی ماں نے اس نوجوان کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دی. کشمیر کی بہنیں اس نوجوان کے لیے آنچل پھیلا کے دعا کیا کرتی تھی، اس لیے کہ اس نے کبھی کسی لڑکی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی، کبھی بد نظری کے جرم میں مبتلا نہیں ہوئے تھے. وہ کشمیر میں تحریک کو ایک ایسا نیا رخ دے کر گئے کہ چند نوجوان تو میدان میں جا کے انڈیا آرمی پہ اپنی کلاشن کوفوں سے گولیاں برسا رہے ہوتے تھے، تو دوسرے چند نوجوان مسجد میں سجدے میں پڑے ہوئے اللہ سے نصرت کی دعائیں کر رہے ہوتے تھے. کشمیر کے نوجوانوں کے چہرے پر خوبصورت داڑھی رکھوانے میں بھی سجاد شہید کا کردار ہے، ان کے سروں پہ پگڑیاں بندھوانے میں بھی سجاد شہید کا کردار ہے، ان کے ہاتھوں سے امیتابھ بچن کے فوٹو نکال کے رب کی تسبیح دینے کا کردار بھی سجاد شہید کے ہاتھ میں ہے. 4 سال تک وہ نوجوان اسی طرح سے لڑتا رہا، کبھی سری نگر میں تھا، کبھی گاندربل میں تھا، کبھی کپواڑا میں تھا، کبھی کرگل کی طرف سے اپنے ساتھیوں کو وصول کر رہا تھا. انڈیا آرمی اسے پکڑ نہیں سکی، انڈیا آرمی اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکی. سن 1994 میں وہ گرفتار ہو گئے، مگر جیل میں جا کر بھی اپنی عظیمت کو نہیں بھلایا. او مسلمانوں، تم تو اس ماحول میں رہ کر گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو. سجاد نے جیل میں جا کے انڈیا کے ستم کے سامنے بھی اپنے آپ کو نہیں جھکایا. اگر جیل والے مجاہدین کو ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے کہتے تھے، یہی شیر آگے بڑھ کے ان کے ٹی وی کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتا تھا اور کہتا تھا ہم مسلمان ہیں، مسلمان ٹی وی نہیں دیکھا کرتا. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah آزاد کشمیر کے مسلمانوں اور میرے کالج کے نوجوانوں, اسکول کے بچوں, تم نے کیوں فرنگی کی تہذیب کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ تم نے کیوں کافروں کی شکل و صورت اور ان کے لباس کو اچھا سمجھ لیا ہے؟ تم کیوں کافروں کے سامنے اپنی نظریں جھکا کر اسلام کی غیرت کا سودا کر چکے ہو؟ اسی طرح کا ایک دن تھا, جیل کے وارڈ میں مجاہدین والی بال کھیل رہے تھے. انڈیا آرمی اپنی سی آئی کے اپنی سی آئی ڈی کا ایک بہت بڑا افسر ہمارے وارڈ پہ مسلط کر کے لائی. اس خبیث ہندو کا نام کٹوچ تھا. وہ ہمارے وارڈ میں داخل ہوا اور کہنے لگا, سارے لائن میں لگ جاؤ, میں نے تمہاری گنتی کرنی ہے. مجاہدین جیل میں عزت سے رہا کرتے تھے, ٹارچر سینٹروں میں مارے کھائی ہیں, تکلیفیں برداشت کی ہیں, جسم پر ڈنڈے بھی لگے ہیں, ان کی سلاخیں بھی لگی ہیں, داڑیاں بھی نوچی گئی ہیں, چہروں پر پیشاب بھی پھینکا گیا ہے, ماں بہن کی گالیاں بھی دی گئی ہیں, مگر جب جیل میں یہ مجاہد کٹھے ہوئے, عزت کے ساتھ رہے, ایمان کے ساتھ رہے, سرفروشی کے ساتھ رہے, آزانے دیتے رہے, نمازیں جماعت سے پڑھتے رہے, ذکر کی محفلیں سجاتے رہے, تعلیم و تعلم کرتے رہے, جہاد کشمیر کے نعرے لگاتے رہے, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جیل کے اندر بھی گونجتی رہی. جاؤ انڈیا کے اخبارات پڑھو, انہوں نے لکھا تھا کہ ان لوگوں نے کوٹ بلوال جیل کو منی پاکستان بنا دیا ہے. اس جیل میں ہندو فوجیوں کی نہیں چلتی, ان کی چلتی ہے. وہ کٹوچ لائنے لگوانے کے لیے شور کر رہا تھا, سجاد افغانی شہید غسل خانے سے وضو کر کے نکلے اور دیکھا کہ ایک مشرک مجاہدین پر برس رہا ہے. پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگے, اور مشرک کے بچے, تو کون ہے ہمیں لائنے لگوانے والا؟ ہم نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے, اگر ہم نے لائنیں لگانی ہوتی تو ہاتھ میں گن نہ اٹھا دے. وہ فوجی, وہ پولیس کا افسر ہکا بکا رہ گیا. نوجوانوں, تم کیوں نہیں اپنے اندر یہ جرات پیدا کرتے؟ تمہیں تو کسی کافر کا فوٹو نظر آئے تو سر جھکا دیتے ہو, تمہیں تو کسی گورے کافر کی شکل نظر آئے تو رکوع سجدوں میں گر جاتے ہو. او محمد عربی کے غلاموں, نبی کی شکل میں کیا خرابی تھی کہ تم نے داڑیاں صاف کروائی؟ نبی کی سنت میں تمہیں کیا عیب نظر آیا تھا کہ تم نے اپنی بستیوں کو گندا کر دیا؟ سڑکوں پہ گزرو, نہ کوئی داڑھی والا نظر آتا ہے, نہ کوئی پگڑی والا نظر آتا ہے. یہ انگریزوں کا ملک ہے یا مسلمانوں کا؟ یہ محمد عربی کے غلام ہے یا کلنٹن کے ماننے والے ہیں؟ تمہیں ہو کیا گیا؟ تم نے نہیں دیکھا سجاد شہید نے جیل میں قربانی دے دی, مگر نبی کی کسی سنت پہ آج نہیں آنے دی, جہاد پر آج نہیں آنے. آج ہمیں اسی سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے. بعد کے مسلمانوں, یاد رکھو, رب کریم نے کشمیر کے مسلمانوں کو چنا ہے ایک بہت بڑی سعادت کے لیے. میں آپ کو جھوٹی باتیں کہنے کے لیے نہیں آیا, نبی کی حدیث سے بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کی ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی. ہندوستان میں جہاد کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے, اللہ کے نبی نے بشارت دے دی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, نسائی شریف کی روایت ہے, مسند احمد میں بھی آئی ہے, سند حسن سے مروی ہے, وعدنا رسول اللہ غزوۃ الہند, اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہندوستان میں جہاد ہوگا. ہم نے پوچھا, اللہ کے نبی اگر اس جہاد کو ہم پا لیں تو کیا کریں؟ فرمایا, سارا مال قربان کر دینا, اپنی جان بھی قربان کر دینا. آقا ہمیں ملے گا کیا؟ ساری جان بھی قربان کر دے, مال بھی قربان کر دے, کیا ملے گا؟ فرمایا, جو تم میں سے غازی بن کے آئے گا وہ جہنم سے نجات پائے گا, اور جو شہید ہوگا وہ افضل ترین شہداء میں سے ہوگا. پھر نبی نے فرمایا, میری امت کی دو جماعتوں کے لیے اللہ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے. ایک وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے گی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی, ایک وہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گی. ہندوستان میں دلی بھی تھا, بمبئی بھی تھا, کلکتہ بھی تھا, مدراس بھی تھا, جالندر بھی تھا, پٹیالہ بھی تھا, منی پور بھی تھا, تری پورہ بھی تھا, آسام بھی تھا, پنجاب بھی تھا, مگر میرے رب نے کشمیر کو منتخب کیا. یہاں سے شہداء کھڑے ہوں گے, یہاں سے غازی کھڑے ہوں گے. کافروں نے کہا تھا ہم کشمیر کو اسکاٹ لینڈ بنائیں گے, رب نے کہا میں کشمیر کو شہداء کی جنت بناؤں گا. کافروں نے کہا ہم کشمیر میں نائٹ کلب بنائیں گے, یہاں کے خوبصورت لوگوں کو بدکاری پر لگائیں گے. کریں گے. میرے رب نے کہا میں کشمیر میں جہاد کے کیمپ کھلواؤں گا, یہاں لمبے بالوں والے داڑیوں والے مجاہد اتریں گے, یہاں پاکیزہ مائیں ہوں گی, یہاں بہنیں ہوں گی. دنیا ہار گئی, رب کی بات سچی ہوئی, کشمیر جنت بنا کے نہیں بنا. لوگ کہتے ہیں کہ کشمیری لوگ مر رہے ہیں, میں کہتا ہوں مر نہیں رہا, زندگی پا رہے ہیں. بتاؤ دنیا والوں کون زندہ ہے؟ موت تو اپنے اپنے وقت پہ ہر کسی کو دبوچ رہی ہے, مگر کوئی اپنے چہرے پہ زنا کا دھبا لے کے جا رہا ہے کہ قیامت کے دن رب کے سامنے زانی کی شکل میں پیش ہوگا؟ کوئی اپنے چہرے پہ شراب کا دھبا لے کے جا رہا ہے, قیامت کے دن شرابیوں میں اس کا حشر ہوگا. کوئی اپنے چہرے پہ سود اور رشوت کے داغ لے کے جا رہا ہے, قیامت کے دن سودیوں میں اور رشوت والوں میں اس کا شمار ہوگا. مگر کشمیری شہادت کا تاج پہن کے جا رہے ہیں, کشمیری جہاد کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں, کشمیری شہادت کے اس اونچے مقام کو پا رہے ہیں جس پہ جانے کے بعد انسان افضل الشہداء میں سے ہوتا ہے. کشمیریوں نے کھویا نہیں ہے, اللہ نے انہیں عزت دی ہے, مقام دیا. ہندوستان میں ایک زلزلے میں اتنے لوگ مر گئے جتنے کشمیر کی 12 سالہ تحریک میں شہید نہیں ہوئے. وہاں کس نے موت لائی تھی؟ 1 لاکھ آدمی اس زلزلے کے اندر مارا گیا, برباد ہو گیا اور ذلیل و خوار ہو کے مٹی میں دفن ہو گیا. کشمیری شہید تو مرتے وقت بھی اپنے خون کی لکیروں سے اللہ اکبر لکھ کے جاتے ہیں. انڈین آرمی حیران ہوتی ہے, شہید کا جنازہ پڑا ہے اور ساتھ اللہ اکبر لکھا ہے, جاتے جاتے خون سے لکھ کے جاتا ہے کشمیر آزاد ہوگا. کشمیر میں یہ اللہ نے فضل کیا کہ نہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا, کشمیریوں کو ان مولویوں نے جہاد پہ لگا کے برباد کروا دیا. رب کعبہ کی قسم برباد نہیں کیا, کشمیری قوم بچ گئی. برباد تو انہوں نے کیا جنہوں نے بچوں کو سینماؤں کے سامنے کھڑا کر دیا, جو ننگے فوٹو دیکھ کے جی رہے ہیں, جو جھوٹ بول کے جی رہے ہیں, جو عزتیں خراب کر رہے ہیں, جن کی نگاہوں میں ماں بہن بیٹی کا کوئی تقدس نہیں ہے. برباد یہ ہوئے ہیں یا کشمیری برباد ہوا؟ کشمیری برباد نہیں ہوا. کشمیر پر ڈورے ڈالے گئے تھے, اسے کہا گیا تھا کہ تیرا جو ہیرو ہے وہ امیتابھ بچن ہے, اظہر الدین ہے, سچن تندولکر ہے, اور تو نے جس کی آواز سننی ہے وہ لتا منگیشکر ہے, تو نے اس کی آواز سننی ہے, تو نے دلیپ کمار کی فلمیں دیکھنی ہے. مگر میرے اللہ نے کشمیریوں کو سجاد افغانی جیسا ہیرو دے دیا, کشمیریوں کو آفاق اور بلال جیسے پیارے شہداء دے دیے جنہوں نے جسموں کے ساتھ بم باندھے. کشمیر کی تاریخ سعادت ہے, بدقسمت تو وہ لوگ ہیں جو اس تاریخ سے منہ موڑ کے بیٹھے ہو. آزاد کشمیر کے الیکشن میں زندگی برباد کرنے والوں, غزوہ ہند شروع ہو گیا اور تم ابھی دیواروں پہ اپنے نام لکھوانے میں مشغول ہو, جبکہ جنت کا رجسٹر کھلا ہوا ہے, وہاں تم نے نام نہیں لکھوانا تھا کیا؟ ان الیکشنوں کے اندر 20-20 لاکھ خرچ کرنے والوں, اسی 20 لاکھ 25 لاکھ سے کشمیری بیٹی کے ہاتھ میں تم نے بندوق دے دی ہوتی, تمہیں ممبری سے زیادہ مقام مل گیا ہوتا. تمہیں اپنی الیکشن کمپین پہ یہ خرچہ کرنے کی بجائے انڈین آرمی کا مقابلہ کر کے غزوہ ہند کی شرکت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے تھا. وہ خطہ جنت کی خوشبو سے مہک رہا ہے, یہ خطہ تعصب کے نعروں سے جل رہا ہے, برادریوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے, مسلمان کو مسلمان کے پیچھے کھڑا کیا جا رہا ہے. اور کون سی برادری ہے, میری یا تمہاری؟ ہم کلمہ پڑھ کے نبی کے قدموں میں گر چکے ہیں, وہی ہماری معراج ہے, وہی ہماری برادری ہے. کیوں آپس میں تعصب, کیوں جھگڑے, کیوں گریبانوں میں ہاتھ, کیوں چوروں اور ڈاکوؤں کو آگے رکھا جا رہا ہے, کیوں سینماؤں کی کلچر کو بڑھا کے منی سینماؤں میں گندی فلمیں دکھائی جا رہی, کیوں بیٹیوں کے سر کا دوپٹہ مسلمان خود اتار رہا ہے, کیوں آج زنا اور بدکاریاں عام ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں, کشمیر میں شہداء ہیں, ان کی لاشیں آ رہی ہیں وہاں سے, ان کے جسموں کی خوشبو آ رہی ہے. اس مجمع میں شہیدوں کے ورثاء بیٹھے ہیں, وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کس چیز کے لیے قربانی دی تھی. برطانیہ کے ایک گرین کارڈ لے کر اور وہاں شراب پینے والوں کو سلوٹ نہ کرو, ان جنت کے شہزادوں کو سلام کرو تمہاری آخرت بن جائے۔ آج جس گرین کارڈ کے لیے یہاں کا مسلمان مرتا ہے، اپنی زمین اور بھینسیں بیچتا ہے، میرے بلال شہید نے وہی پاسپورٹ یہاں لا کے پھاڑ دیا، وہی برٹش پاسپورٹ، امریکن پاسپورٹ لوگ لا کے پھاڑ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کا رستہ مل جائے، ہمیں جہاد کا رستہ مل جائے، ہماری قبر بن جائے، ہماری آخرت بن جائے، ہماری آئندہ نسل شکریہ ادا کرے، ہمارے بڑے بدکار نہیں تھے، بہادر تھے، ہمیں آزادی دے کر گئے ہیں، ہمیں ذلیل کرا کے دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، لڑو الیکشن، خدا کامیابیاں دے سب کو، لیکن خدا کے لیے کشمیر کی تحریک کو اس طرح سے رسوا نہ کرو۔ اس بیس کیمپ کی شکل اور ہونی چاہیے، اس بیس کیمپ کے ایک ایک گھر میں مجاہدین کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، یہاں مجاہدین کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، یہاں کی شکل و صورت ایمانی ہونی چاہیے، یہاں کا مزاج دینی ہونا چاہیے۔ سچ بتاؤ، ہندوستان کا وہ نوجوان جس کی عمر 25 سال ہے، فوجی وردی پہنی انڈین آرمی کی، نام مسلمانوں والا، اور کسی بت کدے کے باہر پہرا دے رہا ہے، کسی شراب خانے کے باہر پہرا دے رہا ہے، اس سے جا کے کہو کہ تم مسلمان ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عمر ہے، تو کیوں شراب خانے کے باہر کھڑا ہے؟ کہتا ہے میرے باپ سے پوچھو جو بزدل تھا، جس بزدل باپ نے اس ہندو کی غلامی میں مجھے چھوڑا، میرا بچپن میں لوٹ لیا گیا، میری عزت تباہ کر دی گئی، اور بالآخر آج مجھے انڈین آرمی کی وردی پہننا پڑی، اور میں آج یہاں بت خانے کے باہر پہرا دے رہا ہوں۔ لوگوں، اگر آج جہاد نہ کیا، ہمارے بچے بھی شراب خانوں کے باہر کھڑے ہوں گے، ان کے چہرے پر بھی زنا کی کالک ملی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں پر بھی شراب کا نشان ہوگا، ان کے چہروں پر قوم پرستی کی لعنت ہوگی۔ ہم محمد عربی کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہم کس طرح سے حضور سے حوض کوثر کا پانی مانگیں گے؟ ہم قیامت کے دن شہیدوں کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہوں گے؟ تمہارے پڑوس کے رہنے والا سجاد افغانی جیل میں ڈنڈے کھا کے شہید ہو گیا، جسم پہ نیل پڑ گئے، کوئی نہیں ہے اس کا بدلہ لینے والا، کوئی نہیں ہے اس کے رستے پہ چلنے والا۔ اور الیکشن میں جاں بازی دکھانے والوں، جتنی محنت یہاں کرتے ہو، اس کے جس سے 10 گنا کم اگر کشمیر میں کرو، کشمیر آزاد ہو جائے۔ اب ہمارا ہے میرے مسلمان بھائیو، یہ انڈیا اتنا بہادر نہیں ہے جتنا ہم نے اسے سمجھ رکھا۔ ہم جیل میں تھے، اس نے کہا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، سجاد شہید ہو گیا، اب اس کا نمبر ہے، ان کی قبریں بنائیں گے۔ 5 نوجوانوں نے جرت کی، انڈیا نے سر بھی جھکایا، ناک بھی رگڑی، پھر کہا پاکستان سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا انڈیا خود کہے گا مذاکرات کے لیے، منت کرے گا، صرف اس تحریک کو کشمیر سے آگے انڈیا کی طرف لے جاؤ۔ کشمیر میں گولی چلتی ہے، انڈیا کو درد نہیں ہوتا، وہاں جو مکان جلتا ہے ہمارا ہے، بیٹا مرتا ہے ہمارا ہے، ماں لٹتی ہے ہماری ہے، دوپٹہ چھنتا ہے ہمارا ہے، لیکن اگر ہم تحریک کو اندر لے جائیں گے، انڈیا کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ ہم نے مجاہدین آگے بھیجنا شروع کیے، کوئی لکھنؤ میں شہید ہوا، کوئی دلی میں پہنچا۔ واجپئی کہتا ہے مشرف صاحب آؤ مذاکرات کرنے، ہم ابھی صرف ایک ڈنڈا لگا ہے، ابھی جب آگے لگیں گے تو مذاکرات کے لیے خود یہاں چل کے آئیں گے، اور جب ہمیں کشمیر دینے لگیں گے تو پھر ہم خون کا حساب مانگیں گے، ہم اس کے بعد ایک ایک چیز کا حساب مانگیں گے۔ بنیے، تجھے اپنے دکان کا حساب یاد رہتا ہے، ہمیں شہیدوں کے خون کے قطرے یاد رہتے ہیں، ہمیں اپنے جلے ہوئے مکانات یاد رہتے ہیں۔ اگر کشمیر آزاد نہ ہوا، رب کعبہ کی قسم، یہ آگ بمبئی دلی لکھنؤ تک پہنچ چکی ہے اور جلا کے راکھ کر دے گی، پھر مذاکرات سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، پھر پورا بر صغیر آگ کی لپیٹ میں ہوگا۔ ہم اپنے شہداء کی لاشیں دیکھنے کے بعد زندہ رہنے کی تمنا نکال چکے ہیں، ہمیں پتا ہے کھانا پینا یہاں نہیں، مرنے کے بعد کھانا پینا اصلی ہوگا، مزے عیش اصلی ہوں گے، جنتیں اصلی ہوں گی، کی ہم اس دنیا کو چھوڑ کے اس کو لینے کے لیے بیتاب ہے, اس لیے کوئی نہ گھبرائے, انشاءاللہ کشمیر پر نہ کوئی غداری ہو سکے گی نہ کوئی سودا ہو سکے گا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں بات کے نوجوانوں, بزرگوں, آج یہ بزرگ اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتے جہاد, چلے جائیں کہتے ہیں دادی اماں ہسپتال میں داخل ہو گئی, تیرا بیٹا لندن میں جائے گا, دیگیں پکیں گی, مبارک ہو جی بچہ برطانیہ جا رہی ہے, جا کے شراب پیے گا, منہ کالا کرے گا, قیامت کے دن زانی کی شرمگاہ اس کے چہرے پہ لٹکی ہوگی, اسی حالت میں تیرا بیٹا آئے گا, مٹھائیاں بانٹی جاتی, میرا بیٹا وہاں جا کے نائی لگ گیا ہے, حجام لگ گیا ہے, انگریزوں کی شیو بنا رہا ہے, بہت فخر ہے ہمیں, وہاں موچی لگ گیا ہے جا کے, ان کے جوتے پالش کرتا ہے جا کے, برٹش میں رہتا ہے میرا بیٹا, برٹن میں رہتا ہے, کیا کرتا ہے جی نہ پوچھو, پھر انگریزی میں کہیں گے ہیئر ڈریسر کی دکان ہے, نام تو وہی نئی بنے گا جا کے, ہیئر ڈریسر رکھو یا کچھ رکھو, یہی بن جاتا تو کون سی تکلیف تھی اسے. اور پھر اگلے دن بابا رو رہا ہے, کہتے بڑا بیٹا تو اچھا تھا برطانیہ گیا, چھوٹا خراب ہو گیا ہے, مولوی بن کے جہاد میں چلا گیا ہے, جب تیرا بیٹا جہاد میں گیا فرشتے بھی تجھے مبارکباد دے رہے, فرشتے بھی تجھے دعائیں دے رہے تھے, بابا جی تیرا بیٹا جنت کے رستے پہ جا رہا تھا, تو اگر اللہ کو مانتا ہے تو سن لے, اللہ نے قرآن میں کہا جہاد موت نہیں ہے زندگی ہے, اگر تو رسول کو مانتا ہے تو سن لے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد زندگی ہے, قرآن نے اس کی تصدیق کی, تیرا بیٹا زندگی پانے کے لیے جائے تو تو روئے گا, اور انگلینڈ میں مرنے جائے تو تو ہنسے گا, آخر یہ زندگی کے دستور کیوں بدل گئے. اس لیے آپ حضرات نیت کریں کہ اپنے بچوں کو جہاد میں بھیجیں گے انشاءاللہ, بھیجو گے بھائی انشاءاللہ, یہ بزرگ نیت کریں, چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کا اپنا کوئی بچہ ہے ہی نہیں, حالانکہ بچوں والے بتائیں بھیجو گے انشاءاللہ, اپنے بیٹوں کو بھیجو, شیر بناؤ, جب ہاتھ میں کلاشن ہوگی اور تڑ تڑ گولیاں چلا رہے ہوں گے اور وہ گولیاں ہندو کے سینے سے پار ہو رہی ہوں گی, خدا کی قسم جوانی کا مزہ آئے گا, سکون ملے گا, یہ کیا جوانی ہے کہ سینما کے باہر ایک عورت کا ننگا جسم دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور تیری جنت کی حوریں تیری منتظر ہے, چھوڑ ان غلاظتوں کو, آ جہاد کی طرف جس کے قدم قدم پہ خدا تجھ پہ رحمت نازل فرمائے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ, کشمیر میں جتنے لوگ انہیں قربانی دی یہاں سے بھی دیں گے, اب انشاءاللہ موت نہیں آئے گی زندگی آئے گی, اللہ کرے یہ بیس کیمپ اصلی بیس کیمپ بن جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.